sular dumanlı dumanlı. Oy bizim eller oturup ağlasam delidir derler. Nasıl unutulur oturup ağlasam delidir derler. Bizim elin yiğitleri bol olur, çalar kapıları dizgin dol olur. Ölüm bizim için tozlu yol olur, ölüm bizim için tozlu yol olur. Dumanlı dumanlı oturup ağlasam delidir derler. Ölüm bizim için tozlu yol olur, ölüm bizim için tozlu yol olur. Dumanlı dumanlı oy bizim eller oturup ağlasam delidir derler.